Նախ ասեմ, որ սերժանտական խորհրդակցությունները եւ սերժանտական կոնֆերանսները արդեն պաշտպանության բանակում ավանդական ընդարձել եւ սերժանտական ինստիտուտի կայացումը եւ սերժանտի դերի բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումները եւ հենց սերժանտը որպես դիրքի ավակ, սերժանտը որպես ավակ ընկեր, սերժանտը որպես հրամանատար, որպես դաստիարակ, որպես ուսուցիչ, հաշվի առնելով այս ամենը, մենք հարմար ենք գտնում եւ նպատակը հարմար ենք գտնում նմանատիպ կոնֆերանսների խորհրդակցությունների անցկացումը, որը քննարկելով խնդիրները, ուղիները այս հարցերի այս նպատակներին հասնելու ուղղությամբ, ասեմ, որ բավականին լուրջ ներգործություն է ունենում հենց այս խնդիրների իրագործման ճանապարհին։ Եվ այս խորհրդակցությունների ընթացքում մենք փորձում ենք հենց սերժանտների միջոցով, սերժանտների խոսքը լսելով, սերժանտներին խորհուրդներ տալով, վերհանելով այն առկա խնդիրները, որ մենք ունենք պաշտպանության բանակում, իսկ ամենահիմնական խնդիրը մեր պետական սահմանի պահպանությունն է, նորից եմ կրկնում, չմոռանաք, որ ջոկի հրամանատարը նա նաև դիրքի ավակ է, եւ նրանը վստահում պետական սահմանի պաշտպանության որոշ հատված։ Եվ այս ուղղությամբ մենք պիտի, ի տարբերություն մյուս բանակների, մեր բանակի սերժանտը նաև կատարում այս բարձ սրբազան գործը։ Դրա համար եւ բանակի հրամանատարը եւ ողջ հրամկազմը պաշտպանության բանակի մեր առջեւ դրել ենք նպատակ, ինչքան հնարավոր է, ինչքան մենք ուժ եռանդ ունենք, ներդնենք, որպեսզի կայանա սերժանտական ինստիտուտը։ Եվ այս կոնֆերանսներն էլ այս սերժանտական հավաքներն էլ նպատակահաված է դրա։ Նմատիպ ժողովերի անցկացումը հնարավորություն է տալիս առելավելու սերժանտ սպա զինվոր փող հարաբերությունները, նմատիպ ժողովների անցկացման ժամանակ անվտանգության կանոնների եւ խախտումները, թե ծառայության վերաբերյալ ծառայության կարգի անցկացումը ինչպես պետք է լինի, այսինքն սերժանտների միջև փող հարաբերությամբ եւ հարց պատասխանի տեսքով նմատիպ հարցերը, մեզ այլ ավելի կօգնեն, որպեսզի սերժանտները կողմնորոշվեն ծառայության կատարման կարգի մասին եւ միանշանակ սա նաեւ փորձի փոխանակում կարելի է համարել, որովհետեւ սերժանտների միջև փորձը շատ կարևոր է, որովհետև մենք գիտենք, որ սերժանտներն են հիմնականում ջոկին տիրապետում եւ ջոկի ծառայության կատարման հարցում հիմնական դերակատարումը վերապահված է սերժանտներին։ Եվ այստեղ կարող ենք սերժանտական ժողովների անցկացման միջոցով, փորձի փոխանակման միջոցով այլ ավելի բարելավել մեր գիտելիքները, նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, եւ հիմնականում նմանատիպ փորձեր են եւ նմանատիպ ժողովների անցկացումն է, որ սերժանտի որպես ջոկի հրամանատարի դերը այլ ավելի է բարձրացնում եւ նրանք այլ ավելի են տեղեկացված լինում սերժանտի ջոկի հրամանատարի պաշտոնում իրենց գործը կատարելու մասին։ Եվ ինչու ոչ, մենք էլ հետագայում նմանատիպ դեպքեր լինել որպես կանխարգելիչ միջոցների եւ ջոկի հրամանատարի պաշտոնում գտնվելու ընթացքում մենք էլ կարողանանք ղեկավարել մեր ջոկը եւ պատերազմական գործողություններ ասվաշյանի որ լինի նմանատիպ գործողությունների դեպքում կարողանանք խելամիտ լուծումներ տալ եւ խելամիտ հանգուցալուծումների միջոցով կանխենք հակառակորդի առաջխաղացումը դեպի մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Տվյալ հավաքների նպատակն է կատարելագործել դասակ երամանատարների և նրանց տեղակալների մարտական պատրաստության տեսական և գործնական ունակությունները ժամանակակից հակաօդային մարտի վարման պայմաններում։ Պարապմունքների անցկացման համար համապատասխան ուսումնական բազան պատրաստ է և կփորձենք դրանց ընթացքում ուսուցանողներին սովորեցնել ժամանակակից հակաօդային մարտի վարման ձևերին։ Համաձայն պլանի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի հոբ դասակի հրամանատարների և տեղականների հետ անցեկացում 5-օրյա հավաքներ։ Հավաքների նպատակն է բարձրացնել դասակի հրամանատարների և տեղականների տեսական և գործնական ունակությունները, որպեսզի հետագայում մենք նմանատիպ ձևով կարողանանք առաջնորդվել մեր ստորաբաժանումների, մեր ենթակաների դաստիարակության, թե կարգապահության, թե զինվորական և այլ բնագավառերում։ Սա մեր հերթական այցելությունն էր Զորամաս։ Կարծում եմ մեր հանդիպումը նաև Զորամասի զինծառայողների հետ հաջող անցավ, որովհետև մենք փոխադարձաբար հասկացանք իրար, նրանց փորձեցինք ոգեշնչել, ոգևորել եւ համերգային ծրագրով եւ որպես մայրեր մեր խոսքով նրանց տրամադրությունը գերազանցը Զորամասի բոլոր զինվորները պատրաստ են ծառայել հայրենիքին։ Եղանք նաև ճաշարանում, ծանոթացանք ճաշատեսակներին, ամեն ինչ նորմալ էր, ամեն ինչ լավ էր, առանձնապես մեծ տպավորություն թողեց Զորամասի հոսպիտալը, որը արտակարգ մաքուր էր, եւ մենք համոզված ենք, որ մեր զինվորները ապահով ձեռքերում են։ Մեր բոլոր սպաները պատրաստակամ են ծառայելու հայրենիքին, դաստիարակելու այնպիսի զինվորներ, որոնք պատրաստ լինեն ամեն րոպե ոգեշնչված եւ հայրենասիրությամբ լեցուն։ Նմանատիպ այցերը Զորամաս ավելի զինվորների առօրյան դարձնում են թեթև, դարձնում են ավելի ուրախ, միաժամանակ չի կտրվում զինվորը իր քաղաքացիական կյանքից, եւ ինչպես գիտենք, բոլորս շատ հաճախ ենք շեշտում բանակ-հասարակության կապի ամրապնդման ու շարունակական գործողությունների ամենակարևոր էլեմենտներից մեկն եմ համարում նմանատիպ այցերը։ Եթե զինվորը զգում է, որ իր դիկունքում կանգնած է նույնիսկ դպրոցական երեխան, ավելի իր մոտ առաջանում է ոգևորությունը, չէ՞ որ նրանք և հիմա, և հետագայում այսօրվա նորակոչիկները պետք է մեկնեն մարտական հենակետեր, և նրանց մոտ միանշանակ մնալու է այդ լավ հիշողություններ, ինչպես նաև զգացումը, որ իրենց թիկունքում կանգնած է ամուր հասարակություն։ Երկապահին իմ ենթակայության տակ գտնվող մարտական դիրքերում իրավիճակը գտնվում է հանգիստ վիճակում։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտում էր 2-3 օրա չի նկատվել, չի գրանցվել, հանգիստ ընդհանուր արմամբ իրավիճակը առաջնագծում։ Ռաների մարտական ոգին գտնվում է բարձր վիճակում, բարակամային հատկանիշները նույնպես գտնվում են բարձր վիճակում, ցանկացած պահի պատրաստ են ցանկացած առաջադրանք կատարելու։ Ունենք կայուն բանակ եւ ցանկացած պահի մեր բանակը պատրաստ է ապահովելու մեր հայ ժողովրդի անվտանգությունը։ Ներկադրությամբ իրավիճակը խաղաղ է, բայց էլի 1-1 լարվածություն է լինում, էլի, բայց դե կապ չունի, մեկ ամեն ձեւի պատրաստ ենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մարտական հերթապահությունը բարձր մակարդակ ուղղելու համար կարևորություն նրանն ունի, որ դիտորդները միշտ զգոն լինեն, միշտ դիտարկումները կատարեն, միշտ դուխները տեղը լինի, որ ամեն վարքյան կարողանան իրենց գործողությունները բացահայտելով կատարել։ Ստե դիրքում մտնողը ոնց որ ընտանիքում գրեթե տարբերություն չկա, ամեն ձևի մտնողը լավ, իրար հետ լավ ասել, խոսելով ամեն ձևի դենս օրներս ասնում է։ Մեկս մյուսի համար պատրաստ եք ամեն ինչի։ Շուրջ արդեն տարի ու կես է ծառայող եմ, մի տարի է, որ արդեն դիրքապագու մարտակում եմ ծառայում, իրականացնում եմ մարտական հերթապահություն։ Այս մի տարվա ընթացքում, անցած տարվա ընթացքում նամանավանդ ձեռք ենք բերել այնպիսի փորձ, որ ավելի վստահորեն ու ավելի լավ մտածելով, թե ինչ կարևոր գործ ենք իրականացնում, իմանալով մեր գործի արժեքը, լավ իրականացնենք, լավ պահենք մեր դիրքերը և մեր հետևին գտնվող մարդիկ, մեր թիկունքում գտնվող բոլոր անձնակազմը թող վստահ իմանա, որ այստեղ կանգնած բոլոր տղաները կան պինդ պահին սահմանները։ Մարտական հերթապահության ժամանակ իմ կարծիքով ամենակարևորը դիրքի անձնակազմի մթնոլորտն է, իրար հետ, իրար նկատմամբ ուշադիր լինելը, լավ դիապետել զենքին, լավ դիապետել դիրքի տարածքին, ուշադիր կատարել դիտարկումները, որպիսի ոչ մի խոչընդոտ չլինի։ Գրեթե բոլոր դիրքերում իմ կարծիքով բոլոր տեղերն են մթնոլորտը լավ, անձնակազմը իրար հետ ջերմ, եղբայրաբար բարիդրացիական հարաբերություն է, ու ուրիշ ձև չի կարա լինի։ Մի տուն է, նույն տեղը ապրում ենք, նույն խրամատով քայլում ենք սաղս, բոլորին վստահեցնում են, որ ինչքան այս 25 տարիների ընթացքում սրանից հետո ամեն վարկյան առ վարկյան մեր բանակը ավելի է ամրապնդվելու, ավելի է հասնելու բարձունքների և ապագան ավելի պայծառ լինելու։ Ժողովուրդը միշտ լինի, որ այստեղ կանգնած բոլոր զինվորները այնպես են իրականացնում մարտական հերթապահությունը, որ ոչ մի խոչընդոտի առաջ չեն կանգնում, և վստահեցնում ենք մեր թիկունքում գտնվող մարդկանց, որ ամեն ինչ լինելու է ավելի լավ, ավելի ապահով, քան նախկին։